राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल दशमी वित्तीय संवत 2052 अनुसार 3 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक पुर्जा आया है, उसमें गौओं का दूध बढ़ाने के लिए भी इंजेक्शन लाया जाता है और कहीं कहीं दूध निकालते समय भी इंजेक्शन लाते हैं, गाय कांप उठती है, वो दूध जल्दी निकल जाता है ज्यादा। ऐसे दूध के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, गाय की बड़ी दुर्दशा होती है, उनके हड्डियां तक वह बीमारी पहुंचती है और गाय की आदत वो खराब पड़ जाती है, फिर बीमार होती है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि इससे गौ के बहुत नुकसान होता है। आपके तो थोड़ा सा दूध बढ़ जाएगा, दूध निकले में ज्यादा निकल जाएगा, आपके लिए इतना ही होगा, पर गौ पशु का नाश हो रहा है और हिंदू कहलाने वाले गऊ की हत्या कर रहे हैं लोभ में आकर के। तो गऊ रक्षा की जैसे बात है, वैसे ही ये इंजेक्शन नहीं लगाने की बात करनी चाहिए। एक बार आश्चर्य के लिए है कि इंजेक्शन शहर की अपेक्षा गांव में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेरे तो ऐसी संभावना है कि शहरों में ज्यादा ये बीमारी है, और यदि कहते हैं गाँव में भी बहुत बीमारी है तो गाँव के लोग भी बहुत आए हैं, तो अपने गाँव में आप लोग इतने बैठे हो प्रचार करो कि गायों के इंजेक्शन लगाना है बहुत बुरी बात है, दूध के लिए तो उसे कांप उठती है गाय, ऐसा मुझे सुना है। गाय की बड़ी भारी तकलीफ होती है। गऊ माता कहलाती है, गऊ माता गंगा माता पृथ्वी माता, उसको माता कहते हो, उसको दुख दिया जाता है तो उसके बड़ा भाई पाप लगता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप ऐसा अन्याय न करें, ऐसा अत्याचार न करें। और मेरा तो कहना है ऐसे दूध से बनी हुई चीज अथवा दूध हमारे को तो कभी न दे, कभी न दे, कभी न दे। मैं तो कहता हूँ गर्भपात जिनके घर में किया उसे घर की भिक्षा न दे, उसका पानी भी अशुद्ध होता है। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप लगता है। तो गर्भपात करते हैं उस स्त्री की दृष्टि पड़ने से खाद्य अन्न वो अखाद्य हो जाता है, वो ही अशुद्ध हो जाता है दृष्टि पड़ने से, ऐसा शास्त्रों का लेख है। इस वास्ते माता बहनों से प्रार्थना है मेरी, आप भगत पर भिक्षा देना चाहते हैं, माताओं का ये स्वभाव है कि हमारी रोटी खा ले, अब तुम्हारी रोटी कैसे खाए बताओ, ऐसे ऐसे अत्याचार आप करती हो, ऐसा ऐसा महान घोर पाप, यत पाप ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात में प्रायश्चित में तस्यास्ते तस्यास्त्यागो विधीयते, पाराशर स्मृति में आया है। तो ब्रह्म हत्या से माँ ब्रह्म हत्या, मदिरापान, गुरु पत्नी गमन और सोने और रत्नों की चोरी, ये होते हैं चार महापातक। और पांचवा है पंचोग्र पाप आ लेगा, तो पांचवा पाप इनका संग करने है, 3 वर्ष उनको भी पाप लगता है। इस पाप से दुगुना पाप गर्भपात का है, आपने खुशी से तो गर्भ स्थापन किया और उस वही बात की कदर करते हो। बड़ी भारी दोष की बात है, बड़ी भारी पाप की बात है। विश्व प्रभुतो विश्वृद्ध स्वयं चेतमसाम प्रथम, जहर का पौधा लगा दे तो भी अपने हाथ से उगाड़ना नहीं चाहिए। अपनी खुशी से गर्भ स्थापन किया फिर उस गर्भपात करते हो, कितनी हत्या है। कोई जीव हमारे बिना रो तो सकता है, वो बालक रो ही नहीं सकता, अपनी पीड़ा कह ही नहीं सकता किसी तरह से, अरे उसका गर्भ गिरा देना, मार देना, कितनी बड़ी भारी पाप की बात है। इस वास्ते माता बहनों से कहना है, ऐसे पाप आप बचाओ और औरों को भी बचाओ, देश में प्रचार करो। हम तो कहते हैं यहाँ आपके राजस्थान में इसकी मनाही हो गई है, पर तो मनाही ढीली है, ढीली वो अच्छी नहीं है ठीक तरह से। ऐसे गर्भपात करने वालों को 2, 4, 5, 10 को कैद हो जाए, जुर्माना हो जाए तो चेत होगा, कहने से मानने वाली चीज नहीं है भैया। कहना बहुत बात किया, आप प्रसार करो इसका। ये परिवार नियोजन है, हत्या है, बड़ी भारी हत्या है और इसका घाटा हुआ है 13-14 करोड़ हो गया है। इतना उसमें दो दो संतान होते तो 26-28-30 करोड़ संतान पैदा होते, उसका नाश कर दिया है। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो पैदा ना होने देना और एक मार देना। तो गायों को पशुओं को बड़ी बुरी तरह से मारी जाती है और इस तरह से बंद किया, संतान बंद किया जाता है। गायों और हिंदुओं पर तो महान अत्याचार हो रहा है, बड़ा भारी, इसी तरह से बंद करो। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इतनी कृपा करो, ये अत्याचार मत करो। मन बहुत से आदमियों के जज के परिवार नियोजन करना चाहिए, कुत्तों के परिवार नियोजन होता है, बिल्लियों के होता है, गधों के होता है, ऊंटों के होता है, घोड़ों के होता है। कितने बढ़ गए ये बहुत बढ़ जाएंगे, तो ये तो नहीं बढ़े। सूर्य के 11-11 बच्चे मैंने एक साथ सूर्य के देखे हैं, अब बच्चे सूर्य बद तो नहीं गए संसार में, सब जी गई। कितनी मूर्खता की बात है कि अनाज कम होगा, अनाज तो मैं कहता हूँ ये परिवार नियोजन से 2 बच्चे हम और 2 हमारे, खेती कौन करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन साधु बनेगा, कौन विद्वान बनेगा, कौन उपदेशक बनेगा, कौन नेता बनेगा और कौन फैक्ट्री चलाएगा। और ये तो आपने बंदी और परिवार नियोजन कर दिया, परंतु मरने वालों को तो बंद नहीं किया। जितनी आबादी आबादी है उस आधी तो आपने कर ही दी, हम दो और हमारे दो, अरे हम दो एक और हमारे एक, अरे मरते हैं वो इनमें से मरेंगे और बाहर से मरेंगे। गांव से बात मेरे पास समाचार आया है, बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, छोरा दोनों मर गया, पानी पाने वाला नहीं है। तो मृत्यु पर तो आपने कुछ दखल की नहीं, कर सकते नहीं, उस पर करते हो, ये बड़े भारी अन्याय की बात है। ऐसी दशा हो रही है। हम लोग दक्षिण में गए तो कह रहा महाराज 2 लड़के थे, एक रूपा कुत्ता खा गया, इस पर आप आशीर्वाद दो जी जाए। हम आशीर्वाद घर में खान तो आप बंद कर दी और हमारे आशीर्वाद चाहते हो। ऐसी बीत रही है आज दुनिया में, अरे क्या दशा होगी हजारी। मैं बैर से नहीं कहता हूँ, पर मुसलमानों के 60-60, 1 के 12, 20 बालक एक मर गया 19 है, ऐसी बात मैंने सुनी है। 4 ब्याह है, 60 बालक है, एक है, वो बढ़ रहे हैं। और वोट का जमाना है, और उसका राज्य होगा तो जैसे मथुरा में, काशी में, अयोध्या में भगवान के मंदिर नष्ट कर दिए, वो दशा आने वाली है इसमें। वे तो अपना परिवार बढ़ा रहे हैं। हमारे सिंगल साहब से मैंने पत्र दिया था, उन्होंने लिखा कि मैं सब देशों में घूम कर आया हूँ, ईसाई और मुसलमान खूब बढ़ा रहे हैं, अपनी सृष्टि को खूब बढ़ा रहे हैं और यहाँ हिंदुओं घटा रहे हैं। उनका पत्र आया मेरे पास, ये दशा हो रही है। फिर भी आप चेत नहीं करते हो, अफसरों से मालिकों से आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप हिंदुओं का नाश न करें। ये परिवार नियोजन करना महान हत्या है, महान हत्या, महान हत्या। माता बहनों से मैंने कह रहा है, आप प्रचार करो और आप खुद करा लिया, वे रोती है कई तो मैं न उनके बाद में स्वामी जी भिक्षा लो, भिक्षा कैसे ले, तुम्हारे ब्रह्मत्या से दुगुना पाप गया, तुम्हारे घर का पानी का भी पाप लगता है, मेरे को खिलाओ तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम्हारी अच्छी बातें कहां से सुनाऊंगा। इस वास्ते मैं उन घरों के अंदर नहीं लेता, भिक्षा लेता हूँ, नहीं लेता हूँ मैं। तो आप ये बंद करो किसी तरह से, तो पर ठीक है, परिवार नियोजन करना बहुत खराब है। अरबा वर्ष से सृष्टि चली आ रही है, उसमें कभी भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ, फिर प्रजा कितनी बढ़ गई, हजारों हजारों बेटे हुए राजाओं के, हजारों हजारों एक एक के। भगवान कृष्ण के कितने बालक हुए थे, 16,108 रानी, जिसे 10-10 बेटा और एक एक बेटी, एक कृष्ण भगवान के 16,108 रानी और एक एक रानी के 10-10 लड़का एक एक लड़की, तो क्या भर गया हिंदुस्तान, क्या जगह नहीं रही, मार अखल में क्या हो गया पता नहीं है। रसोई थोड़ी बनी है, एक आदमी को मार दो, थोड़ा आदमी जी माँ मार दो उनको, अरे रसोई ज्यादा बनाओ, निकम खेत बहुत जमीन पड़ी है, लाखों करोड़ों और अरबों रुपया निकाल करके और प्रजा का राज कर रहे हो, इसी अपेक्षा सरकार को चाहिए कि जितनी जमीन पड़ी है उन सब खेती कराओ। उल्टा चल दो, उल्टा क्यों चलते हो, नाश करने में क्यों लगे, प्रबंध करो, सरकार का प्रबंध करने का काम है कि नाश करने का काम है, आप सज्जन भी विचार करो उसका, कि प्रबंध करो किसी अनाज पैदा हो, इसके लिए उद्योग किया जाए, मारने के लिए पैदा किया जाता है कि खाएंगे क्या, एक दिन के 30-40-50 रुपया खेतों में काम करने वालों को मिलता है, क्या भूखा मिलते हो 50-50 एक दिन में, काम धंधा करो 150-200 रुपया रोजाना जो कारीगर है उनको मिलता है, अभी भूखा मर जाएंगे, क्या अकल में हुई है दशा, राम राम राम राम राम राम, राम। कृपा करो कृपानाथ, अन्नदाता कृपा करो, ऐसे अत्याचार मत करो, इस अत्याचार को रोको, जो हिंदू कुछ जी सके। हिंदू समाज में मैं जो कह रहा हूँ, मैं वोटों के लिए नहीं कह रहा हूँ, हिंदू समाज में बहुत जल्दी कल्याण, माँ बाप की सेवा कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए, प्रजा के महाराज कल्याण आज्ञा से हो जाए, नौकर का मालिक की सेवा से कल्याण हो जाए, भगवान के नाम से कल्याण हो जाए, तत्व ज्ञान से कल्याण हो जाए, भक्ति से कल्याण हो जाए, कर्म योग, धैर्य योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, कितने योग है जिनसे कल्याण हो जाए, ऐसे कल्याण की सुगम बात बात किस संप्रदाय में है, बताओ मेरे को, कोई इतने दिन बैठे हो, अंग्रेजों के होता हो, यहूदियों के होता हो, ईसाइयों के होता हो, पारसियों के होता हो, तो मेरे को बतावे, मैं आगे से कहना शुरू कर दूंगा, वे कृपा कर मेरे को बतावे, ऐसे कल्याणकारी एक संप्रदाय है जिसका नष्ट कर रहे हो, अरे इसको संप्रदाय कहते हैं, ये संप्रदाय है ही नहीं, हिंदू संप्रदाय मुसलमान संप्रदाय है, संप्रदाय तो वैष्णव है, शाक्त है, शैव है, गणेश है, गणपत है, सौर है, ये संप्रदाय है ही नहीं, ये संप्रदाय थोड़ी है, इसमें संप्रदाय नाम कर दिया, धंधा संप्रदाय का धंधा है, दंगा हो रहा है, और वैष्णव परिवार पारिवारिक कल्याण नाम उसका कल्याण है, और उसके किसी का वो मंत्री तो कहता है कि मांस है वो खेती है, खेती खेती में तो पैदा होती है, मांस तो कत्ल कर जाता है, मांस वही खेती का है, खेती ये उपज हुई, मांस की इतनी उपज हुई, ये लिखा है मैंने पढ़ा है, तो उपज हो गए, मांस उत्पन्न होता है, हत्या होती है, हत्या उसको उपज बताया है, अधर्म धर्म दिया मन दे तमसा सर्वार्थान विपरीत बुद्धि सापार्थ तामसी, महान अधोगति को चाहे तामसी बुद्धि हो रही है, ऊंधी ऊंधी वृद्धि ऊंधी, तो उस बच्चा सुलटा चालो, थोड़े भगवान ने कृपा करी है, मानव जन्म दिया अपना कल्याण हो जाए जल्दी, ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें शास्त्रों में भरी पड़ी है, जैसे कैसे जल्दी कल्याण हो, सुगमता से कल्याण हो, ऐसी ऐसी बातें मेरे को मिलती है, विचित्र विचित्र भगवद गीता में अर्थ विचित्र विचित्र मिलता है मेरे को, और शास्त्रों में हमारे इतनी बातें पड़ी हैं, उनका इतना मेरा अध्ययन नहीं है, परंतु मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को दिखती ऐसी बात है, सुगुणता से जीव कल्याण हो जाए। सच्ची बात है, लगन चाहिए, केवल लगन। इसमें प्रारब्ध का काम ही नहीं है, प्रारब्ध का काम सुख दुख नहीं है। लोगों ने मान रखा है कि सुख दुख प्रारब्ध से होता है, बिल्कुल झूठी बात है। मेरे से वो आकर बात करेंगे, मैं बात करने को तैयार हूँ कभी भी। प्रारब्ध क्या करता है? प्रारब्ध तो परिस्थिति पैदा करता है, परिस्थिति अनुकूल अथवा प्रतिकूल, परिस्थिति परिस्थिति प्रारब्धजन्य है, सुख दुख प्रारब्धजन्य है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ये उतरा मूर्खता से, अरे मूर्खता ज्ञान से मिटती है। सुख दुख केवल मूर्खता से होता है। नारद जी महाराज की कथा आती है, उनकी सांप काटे से माँ मर गई, नारद जी नाचने लग गए, दुख कैसे हो जाएगा? कथा भागवत तो बहुत सुनते हो, प्रावधान दुख नारद जी को दुख होना चाहिए। बाल के लिए माँ मर जाए, ये प्रावध का खोटा है कि नहीं? प्रावध खोटा, जिसमें बच्चे की माँ मर जाए, माँ मर जाए दुख कैसे हो जाएगा? नारद जी खुश हो गए, फुस फुस प्रसन्न हो गए कि अब बस ठीक है, भजन करूंगा मैं। तो प्रारब्ध का काम दुख करना, दुख देना है ही नहीं। प्रारब्ध का तात्पर्य चिंता न करना। प्रारब्ध के अनुसार होगा, चिंता क्यों करते हो? उद्योग करो। कई समझते हैं कि प्रारब्ध करने से उद्योग नहीं होगा, बिल्कुल मूर्खता। सोलह मूर्खता। मेरे पास प्रश्न कर लेना, पूछ लेना, बिल्कुल मूर्खता है। उद्योग न करना, ये प्रारब्ध का फल है ही नहीं। प्रारब्ध का फल तो चिंता न करना। जीव तू मत करना फिकरी भगल की सो हुई रहेगी भली बुरी सगरी। यह चिंता करना मिटाना है। चिंता मिटती है ज्ञान से, भगवान पर विश्वास करने से, कर्मयोग का अनुष्ठान करने से चिंता मिटती है। प्रारब्ध है वो, प्रारब्ध फिक्र मिटाने के लिए कहता है कि होगा तो लिखा है, जो तुम फिक्र क्यों करते हो? तस्माद अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। कर्तव्य कर्म का तत्परता से करना चाहिए अनुष्ठान। अशक्ति रहित हो, अशक्त हो यात्रण कर्म परमात्मा पुरुषम पुरुषा परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो उद्योग करने में मना नहीं करती प्रारब्ध कभी भी। जिन भाइयों के शंका हो मेरे से कृपा कर पूछे, और मैं बताता ही हूँ। प्रारब्ध का काम है चिंता मिटाने के लिए, क्योंकि मिलेगा वो ही जो प्रारब्ध लिखा है मिलेगा। पूर्व किए कर्मों का फल होता है, वो होता है प्रारब्ध। और नया उद्योग करता है, उससे नया कर्म फैलते, नया कर्म बनता है। संचित कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, इनका विवेचन है। इसको ठीक देखना चाहो तो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर इसका विवेचन देखो आप। प्रारब्ध क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है, कैसे कैसे फल देते हैं, कैसे कैसे इनका अच्छी तरह से विवेचन हुआ है काफी। उसमें भी शंका रह जाए मेरे से पूछो, आप साधक संजीवनी देखो। प्रारब्ध मानने से निश्चला हो जाता है आदमी, बिल्कुल मूर्खता की बात है। प्रारब्ध का कहा है, कोई कहते हैं मेरे से कि प्रारब्ध बड़ा है कि क्रियमाण, मानो तकदीर तदवीर, मानो प्रारब्ध के पुरुषार्थ, दोनों में कौन बड़ा है? अरे अपनी अपनी जगह दोनों बड़ा है। बड़ा तो वहां देखा जाए दोनों के एक जगह हो, परस्पर विद्यु का जो युगत प्रवेश होता है वहां तुल्य बल विरोध होता है। ये में कैसे होगा? प्रारब्ध का काम ही अलग है, संघ और क्रियमाण का काम ही अलग है, इनके विरोध है ही नहीं। क्रियमाण तो वर्तमान का काम है, क्रियमाण है संस्मृति होता है, और प्रारब्ध प्रकृति से आरब्ध प्रति भूतार्थ। तो उससे पहले जो कर्म किया है वो कर्म फल देने के लिए उद्यत होता है, उसका नाम, उस विभाग का नाम है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध तो फल देने वाला है, क्रियमाण उद्योग नया करने वाला है, इनके आपस में विरोध है ही नहीं। उद्योग आप करो और सिद्धि असिद्धि प्रारब्ध के अनुसार, तो भगवान की सिद्धि सिद्धि और निर्विकार करसा करता साधु कुचते समाज सिद्धा सिद्धो कृत्वा न निबिध्यते कर्मण्येव अधिकार माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तुरु माते संगोषु कर्मणि समाज सिद्धा सिद्धो सिद्धि सिद्धियो निर्विकार सिद्धि निर्विकार तो सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहो ये कर्तव्य है। चिंता करना मूर्खता है, मूर्खता केवल मूर्खता, वो मूर्खता दूर ज्ञान से होती है। तो प्रारब्ध का ज्ञान करो, प्रारब्ध क्या नाम है, किसका नाम है कर्म, कर्मों का रहस्य विशेष मिलता नहीं है। पुस्तकों में भी मेरे को इतना ज्यादा नहीं मिला है, संत महात्माओं से बहुत बातें मिली है मेरे को, अच्छे पुरुषों से और गीता से। कर्म क्या चीज है, कर्म अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम, ये बारहवें श्लोक आया है। तो उसमें क्या है, अनिष्ट ईश्वर मिश्रित कर्म का फल होता है। तो वो फल होता है तो वो फल सामने आएगा, चिंता फिक्र थोड़ी होगा, चिंता फिक्र होती है मूर्खता से, मूर्ख बढ़ती है ज्ञान से, अज्ञान से होने वाला ज्ञान से चीज मिटेगी। सीधी बात है, सरल बात है, सिद्धांत की पक्की बात है। इस वास्ते प्रारब्ध से मिलना है उतना ही मिलेगा। तुम पाप क्यों करते हो, ये के बच्चों को मार दिया गया, इनका परिवार नहीं ठीक हो जाएगा, महान अन्याय होगा, महान अनर्थ होगा, महान आफत आवेगी। इन लक्षणों से मालूम होता है कि ऐसा संघर्ष पैदा होगा, दुनिया बहुत मरेगी, बहुत थोड़ा रहेगा। मैं भविष्य को जानता नहीं हूँ, भविष्य को नहीं कहता हूँ, आपकी चाल ये ऐसी सत्यानाश करने वाली है। इतना घोर पाप करते हो, प्रारब्ध का भरोसा नहीं है, ईश्वर का भरोसा नहीं है, अरे पुरुषार्थ का भरोसा नहीं है, कमा कर खा लेंगे उसका भी भरोसा नहीं है, हत्या करते हो, परिवार नियोजन करते हो, क्यों पाप करते हो ऐसा। मिलता है भगवान ने प्रारब्ध रचा है, उसके अनुसार जीवन बनेगा। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा, ये लोभ है, ये आपका वाहन है, आशा की इच्छा है। लोभ के अर्थ क्या होते हैं, क्या ध्यान देने को शांति से बताता हूँ खास। अब ध्यान देना जरा, शांति से सुना मेरी बात। लोभ किसका नाम है, लोभ उसका नाम है, दरिद्रता किसका नाम है, दरिद्रता नाम किसका है, लोभ का नाम ही दरिद्रता है। को वा दरिद्रो हि विशाल कृष्ण श्रीमांश को यस्य समस्त तोष। को वा दरिद्रो हि विशाल कृष्ण, ये जितना धनी आदमी कहते हो उतने गरीब दरिद्री नहीं है, धनी दरिद्री ज्यादा है। गरीब के पीढ़ियों में कभी लाख रुपयों का घाटा नहीं पड़ा, धनियों के लाख का होता है, दस लाख बीस लाख करोड़ रुपयों का घाटा होता है। अरे तृष्णा भी इतनी बड़ी है कि सब धन मेरे पास ही आ जाए, तो दरिद्र तो हुए है जो धनी कहलाते हैं आपकी दृष्टि में, महान दरिद्री है। बेटा पढ़ना हुआ तो उसका धन चाहते है, बेटी वाला धन ले ले खाऊं खाऊं डाकी चलो सूदी भगवाने, ऐ है महान दरिद्री। दरिद्री का लक्षण क्या, कि हरदम धन आवे धन आवे धन आवे ऐसी इच्छा रहे और आवश्यक वस्तु मिले नहीं, भक्त पर खाने पहनने की आवश्यक वस्तु तो मिलती नहीं, और धनावधन दो चीज खास दरिद्रता के लक्षण है। नहीं तो परमात्मा का विधान है, आवश्यकता से पहला वस्तु पैदा होती है, बच्चा पीछे पैदा होता है, दूध पहले होती है, ऐसे आपके आवश्यकता पीछे होगी वस्तु पहले होगी, यह नियम है। परमात्मा के यहाँ पर कोई पोल नहीं है, और अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है, अनीति नहीं है, आपके आवश्यकता पीछे होती है, हर चीज पहले पैदा होती है। जिन जिन जिन लोगों ने अपने लोभ का त्याग किया है और भगवान पर भरोसा अथवा भजन में किए हैं, उनका ये अनुभव है कि चीज चाहिए जाए जगह से पहला चीज पैदा होती है, फिर उसकी चाहना होती है। ऐसी बीती हुई बातें मैंने देखी है, सुनी है, समझी है। तो दरिद्रता के दो लक्षण होते हैं, धन मिले धन मिले धन मिले ये तो इच्छा, और आवश्यक वस्तु मिलती नहीं। एक लोभ का त्याग कर दो, आवश्यक वस्तु आ गई, रिद्धि और असिद्धि जाके हाजिर खड़ी है आगे, रिद्धि सिद्धि सब सामने आ जाती है। बढ़िया से बढ़िया चीज सामने आ जाती है। लोभ न हो, रुपयों का महत्व न हो और अत्याचार न हो तो है, पर संतों से मिलने के बाद पुस्तकों में मिलती है, केवल पुस्तकों में देखने से पता नहीं लगता है उसका। शास्त्रों का मर्म समझना कोई मामूली बात है। इस वास्ते आवश्यकता है तो बहुत पैदे पैदे कहते हैं परिवार नियोजन को खाएंगे क्या। अरे भाई, जिस मनुष्य पैदा होंगे तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप कहते भी हो, और धन धन पैदा होगा, अन्न पैदा होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा होगा वहाँ अन्न ज्यादा कम होगा, बिल्कुल मूर्खता की बात है। दरिद्रता मिट जाएगी, दरिद्रता जैसे चिंता मिटने की बात कही ऐसे दरिद्रता मिट जाएगी। जिन लोगों ने त्याग किया है उन लोगों की ऐसी बातें मैंने सुनी है, समझी है। चीज पहला पैदा होती है, पीछे आवश्यकता होती है। अगर आवश्यकता पैदा करने चीज है ही नहीं तो लोभ है, तो भीतर में दरिद्रता है। ये दरिद्रता दो लक्षण है खास, आवश्यक चीज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, दुरुपयोग करो नहीं मिलेगी। ये आदमी मर जाएगा तो खेती कौन करेगा, फौज में कौन भर्ती होगा, हम दो हमारे दो घर माँ बाप की सेवा कौन करेगा, फैक्ट्रियों कौन खोलेगा, उपदेश कौन करेगा, साधु कौन बताएगा, इसका जवाब दे मेरे को, लिखित दे देना वाले ही। दो ही छोरा है, क्या करेगा वे, भूखा मरोगे मरोगे मरोगे, इस रास्ते ये रास्ता भूखा मरने का है। ये कहते परिवार बढ़ जाए तो भूखा मरेगा, मैं कहूँ घट जाए ना भूखा मरेगा, भूखा ही मरोगे इतनी नहीं है। मेरे तो असर ऐसा पड़ा है कि जितने बाद है उनमें रेती भर रही है धीरे धीरे रेती, और खेती करने वाले जितने कुएं हैं उनमें बोरिंग कराते हैं, बार बार जल नीचे जा रहा है, तो कुआं में तो जल नीचे जा रहा है, बांधों में रेती भर रही है, पानी कहाँ मिलेगा, तो मरोगे क्योंकि पाप करते हो, इसका फल होगा। ये प्रत्यक्ष मेरे देखी हुई बात है। जगह जगह खेतों में बोरिंग करो भाई, जल नीचे गया पानी, वहां तो नीचे जा रहा है, अरे बांधों में मिट्टी भर रही है, पानी कहाँ से मिलेगा, नदियों में बांध बांध दिया कई जगह, अरे बांधों में मिट्टी भर रही है, पानी कहाँ से मिलेगा, नदियों में पानी कम हो रहा है। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम लेते हैं, मैं कोई 30 वर्ष 40 50 वर्ष हो गया, 50 नहीं 60 वर्ष हो गया, 50 तो 2010 के 10 पहले 10 वर्ष पहले मैं हो गया हूँ। ऋषिकेश में देखा है जो बेल के फल लगते थे, बेल के बहुत वृक्ष थे, फल लगते बड़े बड़े, अभी देखा तो बहुत छोटे छोटे फल लगते बेदों के, और बेल के वृक्ष सूख गए, और गंगा जी ठेठ आ जाती थी ऊपर, वो वहां नहीं आती है आजकल, इन वर्षों में पहले वर्षों में खूब ऊपर बाढ़ आ जाती थी गंगा जी में, तो वर्षा कम होती है, कुआं में जल जा रहा है, बांधों में रेत भर रही है, आप तो वो अन्न कहां से मिला, मैं को पानी नहीं मिलेगा पानी, इसमें विचार करो जरा, थोड़ा सोचो, ये पाप का फल होगा, फिर संघर्ष होगा, फिर युद्ध होगा, फिर बचेंगे थोड़े से आदमी, ये बड़ा भारी तूफान आएगा, बड़ा विचित्र विचित्र पाप का फल प्रत्यक्ष होगा। अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, छेकड़ा कल्प जाए तो बिना भोगे जरा, जो पाप है इसका फल भोगना पड़ेगा और बुरी दशा हो गई। हम वहां जा रहे थे तो हमारे शहर के साधु थे, वे मछलियां और ले जा गया, क्या है कि ये तो फल है, मेरे कहा फल तो लगेगा तब देखना, ये तो कर्म है, फलियों को फल है तो जल तुरी है, फल देखना कि बाबा जी स्वरूप जो भस्मी सो गई लगाई तिल सो हो गया, अगर सूखेगा जब उगड़ेगा, अभी क्या पता है, देखना फिर तमाशा, अरे आना शुरू हो गई, आप आनी शुरू हो गई है, फिर कितनी आएगी पता नहीं है। इस वास्ते सावधान हो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, पाप करने का फल, अन्याय करने का फल प्रत्यक्ष होता है। धृतराष्ट्र के 100 बेटा थे, उसमें एक नहीं मरा जिया, एक नहीं जिया, पांडव 5 जब एक नहीं मरा, अन्याय का फल भोगना पड़ता है। अन्याय में रहते ठीक है, गांधारी पतिव्रता कितनी विलक्षण बात, पति को सुख नहीं है नेत्रों का, तो सगाई होने पर भी अपने पति मान लेगी नेत्रों का सुख मेरे को नहीं लेना है। वो उससे मांगता है दुर्योधन जाकर के, माँ मेरे को आशीर्वाद दे दे, तो बेटा आशीर्वाद कैसे दे दूं, जी तो धर्म की होगी, माँ आशीर्वाद दी थी, माँ माँ कितनी विलक्षण बात है, माँ के समान दयालु कौन होता है संसार में, मात्रा समना से शरीर पोषण, वो माँ आशीर्वाद नहीं देती है कि बेटा पाप हो जाए कैसे दूंगी मैं,